oczywiście Ewa. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Polecił mi je lekarz. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia minęła godzina 13. Serwis przedstawi Anna Kowalik, Brancati. Płoną bloki mieszkalne w Zaporożu. Wojska rosyjskie ostrzeliwują miasto. Polska i Japonia mówią jednym głosem w sprawie wojny na Ukrainie. Dziś w Warszawie gości premier japońskiego rządu. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na placu budowy w Gdyni. Zawalił się na nich strop. Wojska rosyjskie ostrzeliwują Zaporoże na południu Ukrainy. Pod ostrzałem są bloki mieszkalne i wyspa Hortyca, powiadomił szef gabinetu prezydenta Ukrainy. Według relacji w kanałach w Telegramie w mieście słychać było kilka głośnych odgłosów eksplozji. Rosja ze zwierzęcą brutalnością ostrzeliwuje miasto, napisał prezydent Wołodymyr Zełenski, publikując nagranie, na którym widać, jak pocisk trafia w budynek mieszkalny. Prezydent złożył wizytę na froncie w obwodzie donieckim i nagrodził żołnierzy broniących Bachmutu. Premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z szefem rządu Japonii Fumio Kishidą powiedział, że rodzi się nowy porządek światowy i państwa, które podobnie myślą o pokoju, muszą ze sobą współpracować. Szef polskiego rządu dodał, że z niepokojem patrzy na spotkanie w Moskwie prezydenta Chin Xi Jinpinga z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem. Japoński premier do Polski przyjechał po swojej niespodziewanej wizycie w Kijowie. W Warszawie zapowiedział dodatkowe wsparcie dla naszego kraju. O szczegółach Karol Surówka. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska i Japonia doskonale rozumieją, że imperialna postawa Rosji zagraża pokojowi na całym świecie. Tym bardziej, że do Moskwy właśnie przyjechał prezydent Chin. Ta oś Chiny-Moskwa jest niebezpieczna. Staramy się przekonywać Chiny, aby nie wspierały Rosji. Premier Japonii podziękował Polsce za rolę, jaką pełni w pomaganiu Ukrainie. Poinformował też, że ze względu na to dodatkowe obciążenie dla naszego kraju, Japonia przekaże Polsce wsparcie finansowe na rozwój, mimo że według japońskich kryteriów nasz kraj już do takiej pomocy się nie kwalifikuje. Aby jak najszybciej zakończyć wojnę na Ukrainie, ważne jest, aby podobnie myślące kraje, takie jak Japonia i Polska, pozostały zjednoczone i kontynuowały nakładanie surowych sankcji na Rosję i udzielały silnego wsparcia Ukrainie. Z kancelarii premiera Fumio Kishida przejechał do Pałacu Prezydenckiego na spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą. Karol Surówka, Polskie Radio. Dwudniowa wizyta przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej w Moskwie nie przyniosła Kremlowi korzyści w wymiarze międzynarodowym, oceniają rosyjscy komentatorzy niezależni. Część obserwatorów oczekiwała, że w trakcie wizyty Xi Jinping zajmie jednoznaczne stanowisko popierające rosyjską agresję na Ukrainę. Jednak tak się nie stało. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Przywódca Chin spotkał się dwukrotnie z poszukiwanym listem gończym Władimirem Putinem i za każdym razem padały słowa o przyjaźni, współpracy, perspektywach, głównie w kontekście gospodarczym. Jednak dopiero na zakończenie wizyty Xi Jinpinga Władimir Putin oświadczył, że chiński plan pokojowy może być podstawą do zakończenia wojny, a przywódca Xi stwierdził krótko: Ukraina powinna myśleć o pokoju i dialogu. W ocenie politologa Aleksandra Harebina Chiny prowadzą własną grę polityczną. Chiny grają w grę, która jest korzystna dla Chin. Obecnie Chiny analizują doświadczenia Rosji w przeciwstawianiu się wpływom Zachodu. Dla Chin ta wojna jest korzystna, ponieważ w ciągu roku rola Chin na międzynarodowej scenie czy w stosunkach dyplomatycznych wzrosła wielokrotnie. Natomiast pisarz Jurij Muchin zauważył, że Chiny bez emocji przyglądają się upadkowi Rosji, która z każdym dniem wojny staje się coraz bardziej bezsilna. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wypadek na placu budowy w Gdyni. Rannych zostało dwóch pracowników. Jak ustalili policjanci, podczas prac zawalił się strop i dwóch mężczyzn zostało przygniecionych. Zanim na miejsce przyjechali strażacy, rannych wydobyli świadkowie wypadku. Poszkodowani mają urazy głowy i ogólne potłuczenia ciała. Jeden śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego został przetransportowany do szpitala w Gdańsku, a drugi do placówki w Gdyni. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek uważa, że opozycja nie zdoła odwołać ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka. Złożenie wniosku o wotum nieufności wobec niego zapowiedzieli w miniony weekend politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego. W uzasadnieniu piszą m.in. o niekontrolowanym napływie ukraińskiego zboża do Polski. Rafał Bochenek zapewniał, że minister dobrze pełni swoją funkcję.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gdyby stworzono mediatekę o nazwie relacje międzyludzkie, to prawdopodobnie za drzwiami byłyby setki kilometrów ustawionych po kolei książek, filmów, przeróżnych produkcji, oczywiście muzyki, bo relacje międzyludzkie mają jednak swój istotny wydźwięk na to, o czym piszemy, o czym mówimy. Jeszcze w dodatku pewnie ta mediateka byłaby w kształcie labiryntu. W gęstą atmosferę skomplikowanych relacji międzyludzkich może wprowadzić nas także nowy film Bartosza Konopki Wyrwa. Możemy tam spodziewać się nieoczekiwanych zwrotów akcji i wraz z bohaterami oczywiście odkrywać kolejne tajemnice. Z Marcinem Ciastoniem, scenarzystą Wyrwy, rozmawia Ryszard Jaziński. Fajny film. Do scenarzysty podstawowe pytanie, na ile film jest wierny pierwowzorowi literackiemu, na ile od niego odchodzi? Tak, tutaj mamy ciekawą sytuację, bo jeszcze jest książka. Film na ekranie wygląda już nieco inaczej niż scenariusz. To wynika z bardzo wielu różnych rzeczy. Natomiast zachowuje ducha, zachowuje opowieść, historię bohaterów i to jest najważniejsze i pod tym kątem patrzymy, czy się udało. Jak się w ogóle zaczęła ta filmowa historia? No bo książka była wcześniej. Skąd pomysł na to, żeby ją przenieść na ekran? To była inicjatywa producentów i oni skontaktowali się ze mną, zaproponowali mi przeczytanie jej, która była bardzo szybka. Książka jest wciągająca, jest naprawdę trzymająca w napięciu, więc zgodziłem się, stwierdziłem, że podejmę się wyzwania i to było rzeczywiście wyzwanie, bo pierwszy raz adaptowałem czyjś utwór. I co na to autor? O, to był duży stres. To był duży... Czyli Wojciech Chmielarz. Wojciech Chmielarz, oczywiście, wyrwa. To był duży stres i na początkowym etapie nie spotkaliśmy się. Dopiero jak napisałem jedną z pierwszych wersji scenariusza, Wojtek ją przeczytał. Czekałem w napięciu, ale na szczęście opinia była dobra. Miał pewne uwagi, które wprowadziliśmy. Teraz słyszę, że dobrze wypowiada się o scenariuszu, który czytał przed obejrzeniem filmu. Jest zadowolony z filmu, także myślę, że jest dobrze. Był familijny detektyw Bruno, Mariusza Paleja. Później był Hiacynt Piotra Domalewskiego. Zresztą scenariusz nagrodzony na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Teraz Wyrwa, czyli dramat, kryminał. Wielki płodozmian dla autora scenariuszy różnych. Tak, to prawda. Ja lubię eksplorować różne gatunki, ale dzisiaj Wojtek zwrócił na to uwagę, bo rozmawialiśmy chwilę, że każda z tych historii ma coś wspólnego z historią kryminalną. Czyli jednak gdzieś jestem spójny w tym, że lubię rozwiązywać zagadki. Chociaż jest to w różnych gatunkach, ale lubię właśnie iść za bohaterem, kiedy sam zmaga się z takimi zagadkami. To co będzie następne? Piszę oczywiście. Następny będzie na pewno serial, który już powstał. Jesienią bodajże będzie premiera w Canal+. Będzie wątek kryminalny? Oczywiście. To jest serial kryminalny z wątkiem supernaturalnym, więc znowu troszkę inny gatunkowo, ale jak najbardziej. Współtworzyliśmy go z zespołem scenarzystów. Nie jest to tylko moje dzieło, ale jak najbardziej spełniałem się tam jako scenarzysta. Na razie mamy premierę Wyrwy. Tomasz Kopf powiedział mi, że to jest jednak chyba bardziej dramat niż kryminał. Wiedząc, że podstawą była książka Wojciecha Chmielarza, można byłoby się spodziewać bardziej tego drugiego. No a jak to właśnie wygląda z perspektywy scenarzysty? Tak, ja myślę, że nie nazwałbym tej opowieści dramatem, ale myślę, że ma w sobie dużo psychologii, dużo obyczajowości. Natomiast jest zagadka, jest napięcie i myślę, że zasługuje na miano thrillera. I ta mieszanka gatunków była dla mnie też bardzo atrakcyjna w pracy. Czy była jakaś niespodzianka, jakieś duże zaskoczenie ze strony aktorów grających główne role w filmie? No bo oni też czasem proponują coś od siebie, albo może nawet zaimprowizują. Oczywiście, aktorzy zawsze zaskakują, zwłaszcza tak świetni odtwórcy jak Tomasz Kot, Grzegorz Damiński, Karolina Gruszka, Olga Bołądź. I rzeczywiście te postacie ożyły trochę czasami w inny sposób niż sobie wyobrażałem. I to jest bardzo dobre, bo to jest kreacja i to jest ta praca zespołowa i dzięki temu film jest lepszy. Z Marcinem Ciastoniem, autorem scenariusza filmu Wyrwa, rozmawiał oczywiście Ryszard Jeźwiński, a film Bartosza Konopki możemy zobaczyć właśnie na ekranach naszych kin.

Drodzy Państwo, naszym gościem teraz jest pan Julian Jeliński, filmoznawca. Dzień dobry. Dzień dobry. Władca Pierścieni, Pierścienie Władzy, kolejny sezon, a też nowa obsada, nowe postaci. Jakie ma pan wrażenie po tym pierwszym sezonie? Jest wrażenie, to jest moim zdaniem temat bardzo drażliwy, ale na pewno jestem zaintrygowany tym, w którą stronę idziemy. Bądź co bądź, jest to ogromna, droga produkcja. I lubię obserwować ten rozmach i szczególnie jeśli chodzi o tak zwane sety, o charakteryzację, o kostiumy, o miejsca, które wybudowano od zera w Nowej Zelandii, żeby tam jakiś zamek jeden stworzyć. To wciąż robi ogromne wrażenie na mnie. Czyli bardzo dyplomatycznie, czyli jeśli chodzi o strony scenograficznej, sceneria, zdjęcia, wszystko pięknie, a reszta to już jest kwestia taka delikatna. Dobrze, to jakie co pan myśli o nowych osobach, które dołączają do tej obsady? To jest w ogóle jedna z rzeczy, którą zauważyłem i która jest dosyć fascynująca, że mamy ogromną skrupulatność w szukaniu każdej najmniejszej nawet informacji na temat tego, co będzie odnośnie drugiego sezonu. To jest coś, czego właściwie w innych serialach nie mamy i nie dziwmy się też, że oceny są moim zdaniem tak szybkie i tak pochopne. Bo na przykład zostało ogłoszonych, mamy kilku, chyba już około 10 nowych nazwisk, z tego m.in. Rory Kimmer albo dla mnie ulubiony Saran Hinz, który grał szatana w kilku filmach, m.in. w Ghost Rider wiele lat temu, w bardzo złym filmie Ghost Rider 2. Więc to są nazwiska, które tak naprawdę nic nam nie powinny mówić, nic nas nie powinny obchodzić, ponieważ tak samo jak w przypadku Gry o Tron, to są nazwiska, które mają się ewentualnie bardziej stać popularne po serialu niż wcześniej. Więc wątpię, żeby było tutaj możliwość w ogóle ogłoszenia kogokolwiek jako aktora, który nagle zmieniłby moje podejście. Brad Pitt wpada do piątego sezonu. Kompletnie by mnie to nie obchodziło, ponieważ podobnie jak z Gromotą, nie chodzi nam o wielkie nazwiska, tylko o wyrobienie tak zwanej ensemble, czyli takiej gromady aktorów, która zrobi dobrą robotę. Im mniej są znani, tym lepiej, bo wtedy nie widzimy w nich znanych postaci z poprzednich filmów, a widzimy tylko tego elfa, czy też tego krasnoluda. I tego zwykłego człowieka, który próbuje coś tam wyszarpać z rzeczywistości, bądź nie dać sobie wyszarpać czegoś przez krasnoluda, bądź nie takiego elfa. No dobrze, co jeszcze wiemy w takim razie o tych nowych postaciach z tego świata filmowego, bo jednak te postaci budują przecież atmosferę tego rodzaju produkcji, te dobre, niedobre, najczęściej takie mieszane charaktery. Wiemy jedno i to dzięki temu, że oczywiście po pierwsze mamy już zdjęcia z planu, gdzie ktoś na przykład dostrzegł zbudowany pomnik dla jakiegoś elfa i zaczęła się spekulacja, który to może być elf. Ale mamy też potwierdzony przez produkcję, że pojawi się dla fanów Tolkiena postać, która się nazywa Círdan. To jest jeden z najstarszych, a właściwie najstarszy elf żyjący w Śródziemiu. Nie wiemy, kto go jeszcze zagra, ale to jest właściwie Matt. Na ten moment, tak naprawdę, próba zgadywania o czym, co będzie w tym fabule, to my tak naprawdę gdybamy sobie i tyle. Możemy na przykład reagować. Spotkałem się z osobami, które reagują, ojeju, mamy tak zwane recasty, czyli niektórzy aktorzy z pierwszego sezonu nie wrócą w drugim. Dla przykładu Sam Hazeldine, który pojawia się, będzie w drugim sezonie, będzie grał szefa orków. Tyle. Czy ktokolwiek z nas zapamiętał aktora, który grał szefa orków z pierwszego sezonu? Nie. Więc a nie wiadomo, nie wiadomo, panie Julianie, może właśnie teraz. Proszę dzwonić, pisać maile, jeżeli ktoś z państwa zapamiętał go i będzie miał ogromną różnicę i będzie czuł stratę szefa orków, który jest pod ogromną dozą charakteryzacji, tak naprawdę nie rozpoznaliby go państwo na ulicy. Więc tutaj jest miliard gdyban, a tak naprawdę niespecjalnie jest jeszcze o czym. Na tym momencie, dopóki nie ma zwiastunu, dopóki nie ma nawet synopsis drugiego sezonu, to moim zdaniem po prostu próbujemy szperać i znajdować każdą drobinkę, ponieważ tak bardzo jesteśmy zaintrygowani, albo też zmotywowani, żeby krytykować dalej ten serial, bo to jest ulubiony serial do krytyki ostatniego roku. Zdecydowanie. Ach, ale nie jedyny, a więc... oczywiście. Na szczęście poniekąd. No dobrze, a co trzeba byłoby pana zdaniem zmienić w tym na przykład serialu, żeby nie miał pan żadnych wątpliwości do tego, żeby odpowiedzieć, co panu się w nim podoba? To jest dobre pytanie. Szczerze, ja nie mam aż takich dużych problemów z tym serialem jak niektórzy. Nie mam żadnego problemu z tym, że zmieniamy historię i światy pisane przez Tolkiena, ponieważ to jest adaptacja. Zapraszam do słownika i dowiedzenia się, co to jest adaptacja. O to chodzi, żeby zmieniać. To jest inne medium. W ogóle bierzemy historię, nie możemy opowiadać o niektórych rzeczach z Silmarillionu, możemy opowiadać rzeczach z Władcy Pierścieni, więc musimy kombinować. Kompletnie to nie przeszkadza. Co bym chciał zobaczyć? Wydaje mi się, że kierunek, który został obrany, jest dobry. Skupiłbym się na przykład na trochę lepszych dialogach, które są bardziej, w cudzysłowie, ludzkie, mimo tego, że najlepsze dialogi dotyczyły krasnoludów. Skupiłbym się troszeczkę może właśnie na tych elementach mięcha, czyli relacjach, które teoretycznie nie posuwają fabuły do przodu, ale posuwają naszą miłość lub nienawiść do bohatera. Czyli na interakcjach, gdzie kochamy ludzi za to, że są głupkami, za to, że kłócą się i obrażają się, że kogoś nie było na weselu, tak jak mieliśmy w pierwszym sezonie. To była jedna z ulubionych moich wymian niejako, gdzie mieliśmy rozmowę obrażonego przyjaciela. Dlaczego cię nie było na moim weselu, ty wstrętny elfie? To są rzeczy, które budują charakter i moje przywiązanie do postaci. Pamiętam po roku to bardziej niż jakąś wielką bitwę i wielką przepowiednię. Więc jak tego będzie więcej, to będę zadowolony. Wielkich bitew jest na pewno wiele cały czas na świecie, przeróżnej maści tych bitew. Ale jednak one są rzadsze niż te konflikty międzyludzkie, które tworzą nasze światy i zbliżają nas do siebie, jakkolwiek oddalają równocześnie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan Julian Jeliński, filmoznawca. Dziękuję bardzo. I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby, begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed voice like Tiny Tim shines through. How do you do? How do you do? Well, here we are, cracking jokes in the corner of our mouths, and I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wake outside your school, cause your face is like the cover of a magazine. How do you do?

Wierzę głęboko, że zmiana, której jesteśmy, będzie za chwilę dotyczyła nie tylko szkół, ale również całego naszego środowiska. Ona już wkroczyła z impetem środowisko filmowe. Cały czas czekamy na zmiany i na to, co nasi studenci, a potem absolwenci zaniosą do teatrów i jak będziemy w wzajemnym szanowaniu siebie robić wspaniałą sztukę. To inicjatywa mająca wpływać na jakość i podwyższanie jakości w kulturze. Tak, dokładnie. Jest to efekt naszego wysiłku i naszych wieloletnich działań dążących do wzmocnienia procesu pracy w kulturze, nie zapominając o jakości efektu artystycznego. Katarzyna Renę, współautorka programów edukacyjnych i organizatorka konferencji. Oznacza to wzmocnienie metodologii, świadome używanie narzędzi w ramach procesu pracy w kulturze, aby efekt artystyczny jak najbardziej charakteryzował się wysoką jakością, ale także, aby tę jakość właśnie posiadał proces pracy, proces także edukacji. Przez 3 dni będą Państwo dyskutować w gronie międzynarodowym, bo będą goście z Wielkiej Brytanii, z Niemiec i nie tylko. Zaprosiliśmy gości tak naprawdę z prawie wszystkich szkół europejskich. Po raz pierwszy gościmy sieć IUCA, jest to Europejska Sieć Szkół Teatralnych. Chcemy tak naprawdę porównać, ale też trochę zainspirować się wzajemnie tym, co my tutaj robimy w Polsce, ale też tym, co dzieje się za granicą. Zobaczyć, gdzie jesteśmy w tych procesach, w jakim kraju co się dzieje, w jaki sposób możemy razem pracować, ale też gdzie te różnice po prostu należy zachować ze względu na specyfikę danego kraju, danego regionu. 4 lata temu, w 2019 roku, zrobiliśmy pierwszą konferencję na ten temat i ona się nazywała Zmiana teraz, o czym milczeliśmy w szkołach teatralnych. Agata Adamecka-Sitek, rzecznik studentów i wykładowca Akademii Teatralnej. Rzeczywiście od tamtego momentu przestaliśmy milczeć i jesteśmy w rozmowie. To jest czasami piekielnie trudna rozmowa. Ale jest to rozmowa otwarta. Na pewno jesteśmy w transformacji, na pewno jesteśmy w takim momencie, w którym musimy znaleźć odpowiedź na pytanie, jak pracować z nowym pokoleniem, które zdecydowanie różni się od poprzednich. Beata Szczucińska, kanclerz Akademii Teatralnej w Warszawie. To jest pokolenie, które wymaga, oczekuje jasnej komunikacji, bardzo takiego podmiotowego traktowania, partnerskich relacji. I to jest takie zadanie, które rzeczywiście przed nami stoi. To jest też pokolenie, które dużo więcej wie o sobie. To są ludzie, którzy zaglądają do swojego wnętrza, którzy siebie sami też badają i którzy są jakby wrażliwi na siebie samych, na swoją własną indywidualność. Co oznacza, że wyzwaniem zaczyna być praca zespołowa. W dużej mierze młodzi ludzie zaczynają szukać w kierunku bardziej takim performatywnym, w kierunku bardziej badawczym, krytycznym, autotematycznym. To są te obszary nowe, które już są obecne w teatrze i których młodzi ludzie są ewidentnie ciekawi. Musimy się na tę ciekawość otworzyć. Drodzy Państwo, a to spotkanie można śledzić w internecie. Konferencja zakończy się w czwartek performancem Loneliness, a materiał przygotował Jacek Frenzel. Things are better off this way. Wish you never ever knew my name. Wish I never said hi. You got really cute eyes. I don't wanna cut ties just to kiss your face. Things are better this way. Get out of my brain. I'm out of my lane. I'm not playing this game. I know I'll be fine. I can tell you tell lies. And I hope you don't mind that I turn away. Cause you'll just do it again. And you'll fuck all my friends. And you'll just fuck with my head. And I'm so done with the mess you left embedded in lead. I want you out of my life. You look in my eyes, go and say your goodbyes. You fucked up bad, now you're wasting my time. You treated me wrong, I'm so glad you're gone. Why can't I move on? You fill me with hate, you made my heart break. Still I can't escape, I tried and I tried. But I'm left dead inside. And you're killing me slowly without even knowing. Well, love is the cost, and both of us lost. You left embedded in lead. I want you out of my life. I'm sick of all of your lies. I'm sick of my mind. And just do it again. You just love to pretend to be innocent. Fuck you, I think you're insignificant. Don't you look in my eyes. Go and say your goodbyes. You fucked up bad. Now you're wasting my time. You made my heart break and my stomach ache. And in my mouth you left a terrible taste. Why do I love you still? I got physically ill from every shitty thing you made me feel. Ciekawe, czy da się zastosować AI do pracy na scenach, na deskach teatralnych. Bardzo ciekawe. Może tak, a może nie. To dobrze czy źle? Nie wiadomo. Zakochał się.